kırma, kırma. Senin kalbimi kırma. Dokunma, dokunma. Ben yaralı bir gönlüm, vurup da kırıp da kanatıp cana dokunma. Anlaşmak bir bakış, bazen de seviyorum demektir. Anlaşmak bir gülüş, bazen de bir özür dilemektir. Zor değil. Özür dilemek. Konuşma, konuşma, düşünmeden konuşma. Kırma, kırma, incitip beni kırma. Özür dilemek, konuşmak.